็มีสติและปัญญามองเห็นว่าตาก็เป็นเพียงสักแต่ว่าตาหูก็เป็นเพียงสักแต่ว่าหูจมูกลิ้นกายอวัยวะต่างๆในร่างกายนี้ล้วนเป็นเพียงสิ่งสักว่าก็มีเหมือนไม่มีมันเกิดหรือมีขึ้นก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่เช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงแล้วมันก็ดับไปนอกจากนี้ที่สำคัญก็ต้องฝึกให้มีสติปัญญาทันท่วงทีที่ตาเห็นรูปก็ให้เห็นสักแต่ว่ารูปหูได้ยินเสียงก็สักแต่ว่าเสียงมันฝึกตลอดเวลากำหนดอาการที่เกิดขึ้นให้สติกำกับจิตอยู่อย่างต่อเนื่องเกิดดับเกิดดับให้รู้อยู่อย่างนี้ในที่สุดก็จะเห็นว่ามันเป็นแต่เพียงกระแสของการเกิดดับก็จะเห็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาได้ในที่สุดถามขอคำอธิบายเกี่ยวกับคำว่ารู้เองเห็นเองในทางธรรมตอบการรู้เองเห็นเองในทางธรรมไม่มีวัตถุหรือใครเป็นประจักษ์พยานได้นอกจากเจ้าตัวผู้ปฏิบัติเองที่มองเห็นด้วยจิตของตัวเองท่านจึงบอกว่าพุทธศาสนาเป็นวิทยาศาสตร์ทางนามธรรมมีสมมติฐานมีทฤษฎีว่าถ้าฝึกปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้จะเกิดผลอย่างนี้อย่างนี้เพราะผู้ปฏิบัติได้ผลมาแล้วพิสูจน์ได้แต่ผู้ต้องการพิสูจน์ต้องปฏิบัติดูด้วยตนเองไม่มีใครรู้แทนกันได้อันที่จริงมนุษย์สะสมประสบการณ์ของการเรียนรู้ในเรื่องธรรมะอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ได้สังเกตกันผู้ใดมีประสบการณ์ชีวิตมากก็ได้สัมผัสในเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นทั้งที่ไม่เคยศึกษาอบรมธรรมะมาก่อนเลยแต่ได้เรียนรู้จากเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเมื่อมาได้ยินเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าก็จะเข้าใจและสัมผัสได้แม้จะยังไม่กระจ่างแจ้งแต่เมื่อฝึกปฏิบัติมันอบรมขัดเกลาจิตของตนเองยิ่งขึ้นในที่สุดก็จะเกิดการรู้เองเห็นเองไปโดยไม่ต้องถามใครส่วนผู้ที่อายุยังน้อยประกอบกับประสบการณ์ชีวิตไม่เพียงพอหากได้รับคำสอนที่ถูกต้องให้ลดละความยึดมั่นถือมั่นหรืออุปทานลงและปฏิบัติได้จริงก็สามารถเดินทางลัดตัดตรงไปยังจุดหมายปลายทางได้โดยไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้เสียเวลาชีวิตนี้ก็จะสมบูรณ์และคุ้มค่าแก่การเกิดมาได้พบชีวิตที่สงบเย็นถามในการปฏิบัติจำเป็นต้องมีอาจารย์คอยตรวจสอบอารมณ์หรือไม่ตอบสิ่งที่เห็นว่าจำเป็นและเป็นสิ่งที่ประจักษ์ด้วยใจตนเองมาตลอดคือคำสอนที่ถูกต้องคำสอนการปฏิบัติที่ถูกต้องละเอียดชัดเจนแจ่มแจ้งตรงตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับผู้ปฏิบัติเพราะจะทำให้ไม่เกิดความลังเลสงสัยในการปฏิบัติเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วการสอบอารมณ์ก็ไม่จำเป็นเพราะในการปฏิบัตินั้นผู้ปฏิบัติจะต้องดูและรู้จิตตนเองอยู่ทุกขณะตลอดเวลาซึ่งเป็นการสอบอารมณ์ของตนเองอยู่แล้วเป็นการสอบอารมณ์ที่ชัดเจนและตรงมากกว่ายิ่งกว่าให้ใครมาสอบเสียอีกเพราะเราเป็นผู้รู้เองหากว่าเรามีกฎไตรลักษณ์หรือกฎอิทัปปัจจยตาเป็นหลักอยู่เสมอข้อสงสัยจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นจะไม่อยู่นอกเหนือไปจากกฎนี้ถามหากเกิดการหลงผิดในการปฏิบัติผู้ปฏิบัติจะทราบและแก้ไขได้อย่างไรตอบการศึกษาการปฏิบัติธรรมโดยมีจุดมุ่งหมายที่ถูกต้องเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าศึกษาและปฏิบัติธรรมอย่างลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า จุดมุ่งหมายก็คือสนใจอยากจะรู้ว่าความทุกข์คืออะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรและจะดับทุกข์ได้ด้วยวิธีใดผู้ปฏิบัติย่อมใช้จุดมุ่งหมายนี้เป็นหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าการปฏิบัตินั้นถูกต้องหรือไม่ถ้าฝึกปฏิบัติไปแล้วจิตสงบเยือกเย็นผ่องใสมีความจางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ก็คลายลงเรื่อยๆผู้ปฏิบัติก็จะรู้ด้วยใจของตนเองว่าถูกต้องแล้วแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติไปแล้วจิตคิดปรุงแต่งวุ่นวายคิดโน่นคิดนี่ไม่สามารถจะสงบได้เลยก็จะรู้ตัวเองว่าไม่ถูกต้องไม่ใช่หนทางเพราะการมาปฏิบัติก็เพื่อให้ความทุกข์เบาบางเพื่อให้ความยึดมั่นถือมั่นลดลงเมื่อรู้แล้วก็ต้องแก้ไขตัวเองทันทีด้วยการบังคับจิตให้หยุดนิ่งมีสมาธิอยู่กับลมหายใจให้ได้ทุกขณะตามรู้ลมหายใจเข้าออกสิ่งใดที่เกิดผ่านเข้ามาในชีวิตประจำวันก็ดูให้เห็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นเช่นนั้นเองยังไม่เห็นก็ท่องไว้ก่อนเป็นคาถาเตือนตัวเองจะช่วยแก้ไขได้ถามขอคำอธิบายถึงการหลับอย่างมีสติหรือจิตตื่นขณะหลับตอบการหลับอย่างมีสติเป็นการหลับสนิทสบายได้พักทั้งกายและจิตไม่ใช่หลับหลับตื่นตื่นที่ท่านพูดว่าหลับในตื่นตื่นในหลับหมายความว่าในขณะที่เราลืมตาตื่นอยู่นี้แม้ว่าจะมีสิ่งใดมากระทบไม่ว่าจะเป็นผัสสะอะไรเกิดขึ้นทั้งตาหูจมูกลิ้นกายจิตติดสนิทด้วยสติที่รู้ทันสมาธิหนักแน่นปัญญาเห็นแจ้งเพราะฉะนั้นจิตนี้จะไม่กระทบกระเทือนไม่กระเพื่อมไม่ซัดสายไม่เป็นทุกข์เมื่อนอนหลับก็หลับสนิทแต่จิตตื่นตัวด้วยสติจะมีอะไรเกิดขึ้นก็ไวรู้ได้ทันท่วงทีถึงเวลาลืมตาตื่นขึ้นก็ไม่งัวเงียจิตแจ่มใสกระจ่างพร้อมที่จะทำงานต่อไปได้ผู้ฝึกปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอจนเป็นกิจนิสัยย่อมเป็นผู้พร้อมอยู่ด้วยสติสมาธิและปัญญาทั้งตื่นและหลับหากเราสามารถทำได้จนเป็นความเคยชินก็จะมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวิตคุ้มค่าแก่การเกิดมาเป็นมนุษย์ถามการปฏิบัติด้วยวิธีกำหนดนิมิตจะมีโอกาสหลงนิมิตได้หรือไม่ตอบถ้าเป็นการกำหนดด้วยว่าต้องเป็นนิมิตอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องระวังความยึดมั่นถือมั่นในนิมิตนั้นผู้ที่กำหนดไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าฉันคงปฏิบัติไม่ได้แต่ถ้าหากเป็นการปฏิบัติด้วยวิธีอานาปานสติใช้ลมหายใจเป็นเครื่องกำหนดแม้จะปฏิบัติยากก็ต้องจับจิตให้มีวินัยมีสัจจะแต่ก็มีความเป็นอิสระมากกว่าเพราะไม่ต้องมีอะไรเป็นเครื่องหมายส่วนนิมิตที่เกิดขึ้นระหว่างนั่งสมาธิเป็นสิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้มีการเกิดดับตามธรรมดาเมื่อเกิดขึ้นก็มองเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาไม่ไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนหรือเป็นจริงเป็นจังนิมิตนั้นก็หายไปเองการปฏิบัติที่ใจวันนี้จะขอพูดเรื่องการปฏิบัติที่ใจดิฉันคิดว่าจะพยายามไม่ให้เกิน1ชั่วโมงแล้วจากนั้นก็จะขอให้เป็นคำถามซึ่งจะเขียนมาหรือว่าจะซักถามจากที่นี่เลยก็ได้ในการพูดวันนี้ไม่ถือว่าเป็นการบรรยายแต่ถือว่าเป็นการสนทนากันเพราะว่าไม่ได้มีการเตรียมอะไรมาเป็นหลักทางวิชาการคิดว่าเมื่อเรามาพบกันในโอกาสเช่นนี้น่าจะเป็นการพูดเหมือนอย่างที่เราพูดจากใจถึงใจมากกว่าที่เราจะหยิบหนังสือหรือว่าหลักการจากตำรามาพูดซึ่งในสิ่งเหล่านั้นเชื่อว่าทุกท่านอาจจะหาอ่านได้โดยไม่ยากเพราะได้ทราบว่าที่นี่มีการอบรมในเรื่องการปฏิบัติ คือเน้นหนักไปในเรื่องของการปฏิบัติมากกว่าเน้นหนักในเรื่องของทฤษฎีจึงได้นึกอยากจะพูดเรื่องการปฏิบัติที่ใจทุกท่านทราบดีแล้วว่าชีวิตของเรานั้นประกอบด้วยกายและใจแต่ส่วนใหญ่ในชีวิตที่ผ่านมาเราก็มักจะให้ความสนใจในเรื่องกายมากกว่าเรื่องใจมาตลอดเวลาการที่เราเอาใจใส่ในเรื่องของกายโดยไม่ใส่ใจกับเรื่องของใจหรือจิตเท่าที่ควรผลเป็นอย่างไรก็เชื่อว่าทุกท่านทราบดีอยู่แก่ใจแล้วการที่เราอุตส่าห์มาหาที่เย็นๆมาอยู่ร่วมกันมาพร้อมกันณที่นี้เพราะอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าแม้กายของเราจะนั่งอยู่ในห้องแอร์คอนดิชันมีแอร์เย็นเฉียบแต่ใจมันก็ร้อนเผารนไหม้ปานอยู่ในนรกนี้เป็นเพราะผลจากการที่มนุษย์ส่วนมากละเลยและลืมที่จะพัฒนาใจจะสังเกตได้อย่างไรว่าเราลืมการพัฒนาใจส่วนมากเราคุ้นเคยกับการดูภายนอกใช่ไหมเรามองดูข้างนอกเรามองดูคนอื่นเราศึกษาเหตุการณ์สิ่งแวดล้อมเราศึกษาเรื่องราวของคนโน้นคนนี้จากสิ่งที่เห็นด้วยตาบ้างได้ยินด้วยหูบ้างจากการที่อ่านหนังสือบ้างหรือว่าได้ฟังจากท่านผู้อื่นเล่าให้ฟังบ้างเมื่อรับมาแล้วเราทำอย่างไรเราก็เอามาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตลอดจนกระทั่งตัดสินให้คะแนนเสร็จเรียบร้อยในขณะที่เราตัดสินให้คะแนนวิพากษ์วิจารณ์นั้นลองนึกดูว่าขณะนั้นจิตของเราเป็นอย่างไรที่เรานึกวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตัดสินผู้อื่นนั้นจิตของเราเป็นอย่างไรก็บอกได้ว่าจิตใจในขณะนั้นมันก็วิ่งวุ่นไปพร้อมกับคำพูดของเราวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ถ้าหากว่าเป็นไปในทางชื่นชมยินดีจิตนี้ก็ฟูฟ่องลอยขึ้นข้างบนถ้าหากเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ด้วยความไม่พึงพอใจจิตนั้นก็ฟุบห่อเหี่ยวฉะนั้นจึงพูดได้ว่าด้วยการที่เราไม่เคยศึกษาในเรื่องของจิตไม่เคยศึกษาในเรื่องของใจนี้จึงต้องทำงานหนักอยู่ตลอด24ชั่วโมงใจไม่เคยมีเวลาได้พักเลยใจต้องวิ่งขึ้นวิ่งลงไม่วิ่งขึ้นวิ่งลงก็ซัดสายซ้ายบ้างขวาบ้างถ้าจะเปรียบเหมือนกับคนก็อยากจะพูดว่าใจนี้มันถูกตบอยู่ตลอดเวลาตบซ้ายตบขวาไม่เฉพาะแต่ตบขอประทานโทษบางทีถูกเหยียบย่ำจนจมลงไปในดินแล้วก็มองไม่เห็นพอมองเห็นก็หยิบขึ้นมาชำระล้างใหม่จากนั้นก็ปล่อยให้หลุดไปอีกและไม่ใช่ใครเจ้าตัวของใจนั่นเองทั้งที่ที่รักนักใจของเรานี่น่ะแต่เราก็ปล่อยให้มันหลุดปล่อยให้มันชอกช้ำแล้วก็ทำทารุณกรรมต่อมันต่างๆนานาโดยอาจจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเหตุที่ไม่ตั้งใจก็เพราะไม่ใส่ใจนั่นเองฉะนั้นการที่เราจะมาพูดถึงเรื่องการปฏิบัติที่ใจก่อนอื่นดิฉันคิดว่าทุกคนที่สนใจเรื่องการปฏิบัติที่ใจต้องเปลี่ยนทัศนคติจะต้องเปลี่ยนท่าทีในความเคยชินของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเปลี่ยนจากอะไรก็คือเปลี่ยนจากการดูข้างนอกมาเป็นการดูข้างในเปลี่ยนจากการศึกษาข้างนอกมาเป็นการศึกษาข้างในแต่จะพูดถึงการศึกษาข้างในก็ค่อนข้างจะยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าจะศึกษาที่ตรงไหนถ้าบอกว่าศึกษาข้างนอกมีสารพัดจะให้ชี้บอกว่าอย่างนั้นนั่นยังไงคนนั้นสิ่งนั้นเรื่องนั้นมีสารพัดแต่บอกว่าศึกษาข้างในมันมองไม่เห็นเมื่อตอนที่ดิฉันเริ่มมาสนใจศึกษาธรรมะใหม่ๆก็ได้รับคำสอนจากท่านครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่าดูข้างในดูลงไปที่จิต แล้วสิ่งที่ดิฉันทำส่วนมากก็คือก้มมองดูมองดูเธอแถวนี้โดยทั้งที่ก็รู้ว่าหัวใจกับใจมันคนละอย่างหัวใจนั้นเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายทำหน้าที่สูบฉีดโลหิตเป็นความรู้สึกนึกคิดต่างๆชอบบ้างไม่ชอบบ้างร้อนบ้างเย็นบ้างเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมที่เราเรียกว่าใจ